इश्क चांदी है, इश्क सोना है, इश्क चांदी है, इश्क सोना है, इश्क चांदी है, इश्क सोना है, है जवानी तो इश्क होना है, इश्क होना है, इश्क होना है, इश्क होना है, इश्क चांदी है, इश्क सोना है, इश्क चांदी है, इश्क सोना है, है जवानी तो इश्क होना है, इश्क होना है, इश्क होना है, इश्क होना है। ये कहानी नहीं हकीकत है, ये कहानी नहीं हकीकत है, इश्क अगर है तो दिल की कीमत है, वरना मिट्टी का एक खिलौना है, इश्क चांदी है, इश्क इश्क़